نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتاہب محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من ارب و من اجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 19 پارے کا 5 رکوع اور سورۃ الشورا مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں مومنین کی نشانیاں بڑے دلکش انداز میں اللہ جل مجد و کریم نے بیان فرمائیں اور اپنی توحید کا ذکر اللہ جل مجد الکریم نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا. تو مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر غرور نہیں کرتے، اور جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. ان کی راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اور مومن وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی چال چلتے ہیں. اور مومن وہ ہیں جو رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کے قریب جاتے ہیں. اور جس نے زنا کیا وہ تو بہت بڑے گناہ میں چلا گیا اور وہ بڑی سزا پائے گا. ہاں جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، میں اللہ ایسا رحیم و کریم اس کی برائیوں کو دیکھیوں میں تبدیل فرما دے گا. اور وہ لوگ مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بہودہ چیز سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچا کر گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے گونگے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، باری تعالیٰ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے. اور وہ لوگ ان کو اللہ کہتا ہے میں قیامت کے بعد جنت میں سب سے اونچی جگہ دوں گا، فرشتے پیشوائی کے لیے آئیں گے، سلام عرض کریں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جو رب کی عبادت نہیں کرتا اس کی کوئی عزت نہیں. تو آج الحمدللہ سورۃ الشعراء مبارکہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ الشعراء مکیہ ہے، سوائے آخر کی چار آیتوں کے جو الشعراء یتبعہم سے شروع ہوتی ہیں. اس سورت میں 11 رکوع 227 آیتیں اور 1279 کلمے اور 5540 حرف ہیں. حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قافین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ جانے اور اللہ کا پیارا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے. علماء نے، اولیاء نے حروف مقطعات پر کافی لکھا، خاص کر حضرت عبدالعزیز دباغ قطب وقت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابریز العبریز میں ایسی پیاری حروف مقطعات پر بات فرمائی کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، علم کے ایسے سمندر کھلتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ جن کے معنی نہیں پتا، جو بالکل تھوڑے دو چار پانچ لفظ ہوتے ہیں ان میں علم کے اتنے سمندر ہیں، تو پورے قرآن میں علم کے کتنے سمندر ہوں گے. قرآن علوم و معارف کا منبع و مصدر ہے. بعد میں کہا یہ اللہ کے نام ہے، الف لام میم کافا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف قاسین میم ہا میم، اور بعد میں کہا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں. اور اسی کی طرف اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت نے بھی اشارہ کیا، کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا چہرہ نور کا. تو قاسین میم یہ یعنی حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ اللہ جل مجد الکریم کے کلام کی آیتیں ہیں، روشن کتاب کی آیتیں ہیں. اللہ اکبر، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، وہ لوگوں کی مصیبت پہ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا غور و فکر کیجیے، آج نام نہاد مسلمانوں کو پتا نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا. زندگی گزر جاتی ہے گانے بجانے میں، زندگی گزر جاتی ہے بے حیائی میں. کبھی یہ یاد نہیں کیا کہ آقا وہ آقا جو دن رات ہمیں یاد کرتے تھے، وہ آقا جو غاروں میں جا کر روتے تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تپتے ہوئے سہراؤں میں سارا سارا دن کھڑے رہتے تھے. آج ان کی امت کا حال دیکھیے، آقا کو کتنا پیار ہے ہم سے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب کہتا ہے لَعَلَّكَ کا باقی ام نفسا کا اللہ یقون مومن، اے محبوب تم کہیں اپنی جان پر نہ چھیڑ جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر، ارے کافروں کے غم میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ رب کہتا ہے محبوب کہیں جان ہی نہ دے دینا ان کے غم میں. ارے نہیں ایمان لاتے تو جائیں جہنم میں. تجھے کیا محبوب، تو نے اپنا کام پورا کر دیا، تو نے تبلیغ کر دی، تو نے کچھ آ دی، لیکن محبوب اتنا غم نہ کیا کرو، آرام کیا کرو. جیسا دوسری آیت میں ہم نے پڑھا، توحا ماں انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، محبوب کریم آرام کر لیا کرو. اب دیکھیے ہیں کافر، کافروں کو کافر جائیں جہنم میں، ہمیں کیا؟ ہم بڑی جلدی سے کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی جائے جہنم میں، ہمیں کیا؟ دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبوب کریم کی رحمت کافروں کے لیے. آقا اتنے روتے ہیں، ایک جنازہ جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. میرے آقا نے کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ یہ کیسے جہنم میں چلا گیا، میں اس تک پہنچ کیوں نہیں سکا، میں اس کو نیکی کا راستہ کیوں نہیں بتا سکا، میں اسی لیے تو رو رہا ہوں. میرے بھائیو، ایک طرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور ایک طرف ہمارا طریقہ. ہم کہتے ہیں اور جی کسی کو کہیں کہ نیکی کا کام، اور جی ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، جاتا ہے جائے جہنم میں، ہمیں کیا؟ ہم اپنا کام کرتے ہیں، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ارے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جاتے ہوئے تو دیکھ کے تم آنکھیں بند کر لو. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ جل مجد الکریم نے فرشتوں کو بھیجا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور بستی کو غرق کرو، وہ نافرمانوں کی بستی ہے، گستاخوں اور گناہگاروں کی بستی ہے. جب وہ فرشتے آئے تو آ کر دیکھا کہ وہاں تو اللہ جل مجد الکریم کی ایک عبادت کر رہا ہے آدمی، آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے. فرشتوں نے عرض کی بھائی صلاح یہاں تو تیرا عبادت گزار بندہ ہے. تو رب نے کہا پہلے اس کو غرق کرو. ارے وہ خود عبادت کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں تک پیغام کیوں نہیں پہنچاتا، وہ لوگوں کو نیکی کا راستہ کیوں نہیں بتاتا. آج دنیا کے عقل مند آج ہمیں یہ سمجھاتے ہیں اور جی آپ کسی کو کچھ مت کہیے، آپ اپنا قیام کریے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، یہ آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ساری دنیا کا، ساری دنیا کو آپ برائی سے روکتے ہیں، یہ آزاد زندگی ہے، چند دن لوگوں کو خوشی کے دن گزار لینے دیجئے. مولوی نے تو ہر چیز پر پابندی لگا دی ہے، مولوی تو کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا. آج مرزائی سب سے بڑا اسی بات پر زور لگا رہے ہیں. یہ آج سے نہیں، یہ انگریز کی بڑی پرانی سازش ہے کہ مولوی کو بدنام کر کے رکھ دیا جائے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ نام نہاد مولویوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ چند آدمیوں کا گناہ ساری دنیا کے سر پہ تھوپ دیا جائے اور ساری دنیا کو برا کہہ دیا جائے. علماء حق اور یہ اکرام کو بھی برا بھلا کہہ دیا جائے، نہیں. یہی ہم لوگوں میں اللہ ماشاء اللہ منافقت ہے. ہم برا کہتے ہیں تو کسی کا برے کا نام نہیں لیتے، سب کو برا کہنے لگتے ہیں. تو میرے آقا کی سنت تو یہ ہے، جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے پوچھاؤ، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ، لوگوں کو نیکی کا حکم کرو. قل تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالبر وتنہون عن المنکر، فرمایا تمہیں سب سے بہتر امت اسی لیے بنایا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور وہ شخص جو چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، لیکن اپنے ہمسائے کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے شہر اور ملک والوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، اس کی اپنی نیکی کوئی کام نہیں آئے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاہ من را من کو مل من کرا فل یو گئی یہ روی یا دہی وائل لم یسپتی فبل سان ہی وائل لم یسپتی فبل کل دہی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی چیز بری منکر دے اس کو ہاتھ سے مٹا دو، روک دو، نہیں تو کم از کم زبان سے بیان کر دو، زبان سے بھی نہیں تو دل سے برا مناؤ. اور اگر دل سے برا مناؤ گے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے آگے ایمان کوئی نہیں ہے. اور جو دل سے بھی برا نہ منائے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل سے ایمان نکل گیا ہے. تو دیکھیے ہمارے آقا کا طریقہ کیا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ سرے اقدس پر کورا کرکٹ پھینکتے ہیں، میرے آقا تبلیغ اسلام سے باز نہیں آتے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کی دعوت دینے سے باز نہیں آتے. آج تو ذرا ہمیں کو کہہ دے جاؤ جی دیکھا تم کو نمازی بڑے آ گئے مجھے بتانے والے، جاؤ پڑھو آ کر، ہم کبھی اس کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے. ابھی وہ تو آگے سے باتیں کرتا ہے، وہ تو آگے سے گالیاں دیتا ہے. ارے میرے آقا کا طریقہ مبارکہ دیکھیے، یعنی کیسا طریقہ تھا کہ لوگ جو تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے، صحیف کے میدان میں آقا کریم کے ساتھ جو کچھ ہوا، مکے کی گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے اونٹ کا اجڑ اٹھا کر آقا کریم کے کمرے مبارکہ پہ رکھ دیا، اتنا وزنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے ہیں، کیا کچھ ظالموں نے نہیں کیا، لیکن آقا ان کے لیے ساری ساری رات روتے ہیں، آقا ان کے لیے ساری ساری رات دعائیں کرتے ہیں، ماری تعالیٰ یہ جانتے نہیں، ان کو ہدایت دے دے، یہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو رب نے کہا اللہ کا باخل نفسہ کا، محبوب اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ نہیں مان لاتے تو نہ لائیں، جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، جو محبوب تو کافر کو جہنم میں جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، ایک کافر کو جہنم میں جاتے ہوئے محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ محبوب اپنے امتیوں کے بارے میں کیسے برداشت کریں گے کہ یہ امتی جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن ہم لوگ تو وہ ہیں جو زبردستی آقا سے دامن چھڑا کر ہم جہنمیوں کا دامن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا ہمیں بلا رہے ہیں، آقا کریم ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہیں جہنم کی طرف۔ ہمیں اسلام سے نفرت ہو گئی، ہمیں قرآن و سنت سے نفرت ہو گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے نفرت ہو گئی، کتنی بدبختی ہے۔ وہ محبوب وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود یوں ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپش کر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رؤوف رحیم ہیں، وہ تو کریم آقا ہیں، وہ تو ہمارے لیے رویا کرتے ہیں، وہ تو ساری ساری رات روتے ہیں۔ رب بھی کہتا ہے محبوب اب دیکھو، رب کو بہرحال ساری مخلوق میں سے اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے، یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی زیادہ۔ اللہ جل مجد و کریم کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک سفر میں تھے کہ ایک چڑیا آ گئی اور چڑیا آ کر میرے آقا کے ارد گرد چوں چوں کرنے لگی، تو میرے آقا نے فرمایا اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے اٹھائے، فرمایا رکھو اس کے، یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے، یہ چڑیا رو رہی ہے۔ اب جب رکھے تو میرے آقا نے کہا دیکھا تم نے اس چڑیا کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے، یہ اپنی جان جو ہے یہ ختم کرنے والی تھی، یہ گرنے والی تھی، یہ رو رہی تھی، ایک چڑیا ایک بے سمجھ جانور پرندہ وہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے، غور کی یا رسول اللہ اس کے بچے بھی ٹھہرے۔ تو آقا نے فرمایا یاد رکھو جتنا ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں واقعہ آیا اور صحیح مسلم میں وہ تفصیل کے ساتھ، میں تفصیل تو بیان نہیں کروں گا صرف گزارش کروں گا کہ خندق والوں کا واقعہ قرآن نے اشارہ کر کیا اور یعنی صحیح مسلم میں لمبا واقعہ ہے، اس میں ہے کہ جب یعنی اس لڑکے نوجوان لڑکے کے کہنے پر اس کی کرامت دیکھ کے لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے خندق کھود دی، اس میں آگ جلائی اور جو جو مسلمان ہوا اس کو آگ میں پھینکنے لگا۔ ایک عورت آئی، اس کی چھاتی کے ساتھ چھوٹا سا چند دنوں کا بچہ، تو اس کو کہا کہ عورت تو اسلام چھوڑتی ہے یا تجھے آگ میں پھینک دیا جائے؟ اس نے کہا مجھے آگ میں پھینک دو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو یعنی آگ میں پھینکو تو یہ چلی جائے گی، لیکن اس کے بچے کو پکڑو، بچے کو پھینکو، دیکھو عورت والدہ کی محبت۔ بچے کو پکڑا تو وہی عورت جو خود چھلانگ لگانے کے لیے اسلام کے لیے تیار تھی، وہ عورت چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ ٹھہر جو، میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالنا۔ ابھی وہ بات کرنے لگی تھی تو بچہ چند دنوں کا، دو تین دن کا بچہ بولا اور کہا ماں خبردار، اسلام نہ چھوڑنا، یہ جو تجھے آگ نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں رب کی جنت ہے، پریشان نہ ہونا۔ دو دن تین دن کا بچہ بول کے کہہ رہا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کے لیے جو خود ماں آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھی، جب بچے کی باری آئی تو رک گئی اور پکار اٹھی، تو ماں کو کتنا پیار ہے۔ لیکن میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جتنا ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہے اس سے 70 گنا زیادہ رب جل مجد الکریم کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ رب تو کہتا ہے محبوب جانے دو جہنم میں جاتے ہیں، لیکن محبوب روتے ہیں، محبوب ساری ساری رات روتے ہیں، باری تعالیٰ یہ سمجھ نہیں سکتے ان کو ہدایت دے دے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ جہنم میں جلیں گے۔ ارے دشمن جو راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ہم ایک گالی دے دے، ہم پانچ پانچ دس دس سال اس کو معاف نہیں کرتے۔ آقا کریم کا خلق تو دیکھیے، آقا کریم کا کرم تو دیکھیے، آپ کی فضیل کے عظمتیں تو دیکھیے۔ ارے جو کل تک جنہوں نے مکے میں اتنے ظلم و ستم کیے تھے، جنہوں نے راستے روک دیے تھے، جنہوں نے آگ کے دریا بہا دیے تھے، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرا دیے تھے، آج مکہ فتح ہوتا ہے تو وہی آقا کریم کہتے ہیں لا تصریب علیکم الیوم، جاؤ لوگو آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور جاؤ چلے جاؤ کہ تم سب کو تم کو میں نے معاف کر دیا۔ تو وہ آقا اللہ اکبر، آج امت کا حال دیکھیے، آج اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، ہمیں آقا کی سنت بتائی جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم آقا کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں، ذرا اپنے اپنے طور پہ دیکھیے۔ ہم دین کی اور آقا کریم کی رحمتیں تو یعنی استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم دین کے لیے؟ اور اس طرح میرے آقا کو دیکھیے، رب کہہ رہا ہے اللہ کا باخ نفسا کا اللہ یکون مومنین، اے محبوب کریم کیوں آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ کہیں اپنی جان نہ کھو دیں، یہ نئی ایمان لاتے تو نہ لائیں۔ لیکن میرے آقا کریم کی رحمت، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت وہ آڑے آ جاتی ہے، اور میرے آقا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، باری تعالیٰ یہ مجھے سمجھے نہیں۔ فائز کے میدان میں لوگوں نے میرے آقا کو مار مار کے زخمی کر دیا، خون بہ بہ کے میرے آقا کی نالین اقدس پاؤں کے ساتھ لگ گئی، جڑ گئی، اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے جتنی مجھے تکلیف اس دن ہوئی ہے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب آپ اپنی نالین پاک اتارنے لگے تو ساتھ یعنی اتنے پتھر لگے ہوئے تھے کہ ساتھ اس کے خون اور ساتھ جلد اقدس آ گئی، آپ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتبار شہبہ کے غلام تھے، عیسائی تھے، عالم تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون سے لگ پاتا ہے، اور میرے باغ کے ایک طرف آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ انگور لے کر آیا، باغ انگوروں کا تھا، سامنے پیش کیے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھیے اس حال میں جبکہ خون بہ رہا ہے، پریشان حال ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس تڑپا رہی ہے، میرے آقا نے پوچھا اپنے مالکوں سے اجازت لی ہے؟ تو حضرت عباس نے عرض کی کہ میں چونکہ عبد معزون ہوں، مجھے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ جب آقا نے انگور پکڑا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت عباس نے کہا آپ کس رب کا نام لے رہے ہیں؟ کہا اس رب کا نام جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں نبی بن کر آئے ہیں تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا حال کیا، کیوں نہیں ان کے خلاف دعا کرتے، اگر آپ نبی ہیں یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عباس میں کسی کے خلاف دعائیں کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو ہدایت دینے آیا ہوں، میں رحمت اللہ للعالمین بن کے آیا ہوں۔ حضرت عباس نے اسی وقت کلمہ شریف پڑھا اور کہا ہم نے تورات انجیل میں یہی پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب پتھر کھا کر بھی دعائیں دیا کریں گے، دشمنوں کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھایا کریں گے۔ جبرائیل امین آ گئے، آقا یہ فرشتوں کا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جو میرا محبوب کہتا ہے تم وہی کرو، آقا اگر کہیں تو طائف کے وادی کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹ کر پھینک دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت اللہ للعالمین بن کے آیا ہوں، ہاں میں دعا کرتا ہوں۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کیا کی، کہا باری تعالیٰ یہ مجھے پہچان نہیں سکے، باری تعالیٰ یہ مجھے جان نہیں سکے، ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ نہیں تو ان کی اولادیں مجھ پر ایمان لائیں گی، اور ایسا ایمان لائیں پھر انہی لوگوں کی اولادیں جنہوں نے میرے آقا کو زخمی کر کے طائف کی بسی سے نکالا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملار ہوا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صدیق اکبر کا دور ساری دنیا کے شہروں میں کہیں نہ کہیں ارتداد پھیلا مکہ مدینہ کے سوا، لیکن طائف میں سے کوئی ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوا، ایسا بھی ایمان لائے۔ تو اس لیے رب کہتا محبوب آرام کر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، اتنے پریشان نہ ہوا کیجئے، کیا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، کیا ساری ساری رات آپ اس طریقے سے جو ہے پریشان ہو کر تو اپنے آپ کی ہلاکت میں ڈال لیں گے، جاتے ہیں جنت میں تو جائیں، لیکن نہیں، رب کہتا ہے محبوب دیکھو ان نشان نزل علیہ من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کے لیے کوئی نشانی عطا کر دیں، فزلت اناقهم لها خاضعین، یہ بڑی بڑی جن کی آپ کے سامنے یہ گردنیں تنی ہوئی ہیں، جھک جائیں، محبوب میں چاہوں تو گردنیں توڑ کے رکھ دوں، یہ جو تیرے سامنے سے تکبر کے ساتھ گزرتے ہیں، محبوب جو تیرے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، یہ تیرا ادب نہیں کرتے، محبوب یہ بڑی بڑی جو گردنیں اکڑی ہوئی لے کر گزرتے ہیں، ہم چاہیں تو ان گردنوں کو جھکا دیں، ہم چاہیں تو ان گردنوں کو توڑ دیں، لیکن اے محبوب کریم وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس سے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین، مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، دم بدم ان کے کوہر بڑھتا جاتا ہے، اور جو موضوع تو تذکیر وہی نازل ہوتی ہے وہ اس کا انکار کرتے جاتے ہیں، محبوب ان کے بارے میں پریشان نہ ہوئی، ان کے بارے میں تجھے رونے کی ضرورت نہیں، محبوب یہ جاتے ہیں تو جائیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر، لیکن محبوب یاد رکھیے فقط کذبوا فیاتیہم انباء، بے شک انہوں نے جھٹلایا، میں نے دیکھ رہا ہوں تیری ان محبتوں کے جواب میں یہ گالیاں دے رہے ہیں، تیری دعاؤں کے جواب میں یہ بد دعائیں دے رہے ہیں، تیرے کرم کے جواب میں یہ تیرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، تیری رحمتوں کے دریا کے سامنے یہ بند باندھنا چاہتے ہیں، تیرے سر اقدس پر یہ کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں محبوب، میں ان کو جانتا ہوں، اب ان قریب جو ہے فیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب آیا چاہتی ہے خبریں کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ وعید ہے کہ اب یہ مریں گے تو ان کو پتا چلے گا موت آنے والی ہے بدر کے میدان میں، خندق کے میدان میں، اس کے بعد اور یا ویسے مرنے کے بعد، اب جن خبروں کا تو محبوب بات کرتا ہے تو یہ ہنستے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، وہ جی مریں گے، مرنے کے بعد اٹھیں گے، یہ کیا مسئلے ہیں، ہڈیاں جو ہیں وہ تو مل جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، یہ نبی کیسی معاذ اللہ نے ہونی باتیں کرتا ہے، تو کہا محبوب یہ چھٹا کرتے ہیں، یہ استحضاء کرتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، پتا چل جائے گا ان کو، ابھی بس ان کی موت آنے والی ہے، اب لم یرو الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنے عزت والے جوڑے اگا دیے، یہ زمین کو دیکھتے نہیں ہیں، زمین سے کتنے کتنے پیارے پھل اور پھول نکل رہے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ محبوب ہم نے اس زمین میں سے کیا کچھ پیدا کر دیا، قسم قسم کے بہترین نافع نباتات پیدا کیے، امام شافعی نے تو یہاں تک کہا کہ آدمی بھی زمین کی پیداوار ہیں، جو جنتی ہیں وہ عزت والے اور کریم، اور جو جہنمی ہیں وہ بدبخت اور لعین ہیں، اگر آدمی تھوڑا سا غور و فکر کرے، تھوڑا، یہ روز کھانا کھاتا ہے، یہ روز لہل ہاتے ہوئے باغات اور درخت دیکھتا ہے، یہ روز نئی سے نئی کمپنیں اگتی دیکھتا ہے، روز پھولوں کو سونگتا ہے، روز رنگ برنگ کے پھول دیکھتا اور لذیذ قسم کے پھل کھاتا ہے، کبھی سوچا ہے یہ کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیے، کیسے پیدا کیے، ان کی حفاظت کیسے فرمائی، تو کہا ذرا کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے، ہم نے یہاں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کر دیے، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، غور و فکر تو کرو نا، سوچو تو صحیح، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن کیا کیا جائے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں ہیں، دنیا میں سوچیں گے ہر چیز لیکن رب کی قدرتوں میں نہیں سوچیں گے، اور پھر فرمایا اللہ جل وعلا ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب ضرور وہی عزت والا اور مہربان ہے، کافروں سے انتقام لیتا اور مومنوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور محبوب یاد کیجئے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، محبوب و وقت یاد کیجئے جب تمہارے رب نے، ربوں کا، ہاں ہاں سبحان اللہ، کتنا پیار، کتنی محبت والی، جہاں بھی آتا ہے دیکھو، کیا موسیٰ کا رب نہیں تھا رب؟ کیا فرعون کا رب رب نہیں تھا؟ کیا حضرت ہارون کا رب رب نہیں تھا؟ لیکن یہ طریقہ دیکھیے، قرآن، قرآن تو قدم قدم پر، ایک ایک آیت پر میرے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ کاش ہمارے ذہن سے، ہمارے دماغ سے یہ بغض نکل جائے، یہ حسد نکل جائے، تو دیکھو ایک ایک لفظ سے تمہیں آقا کریم کی ناپ نظر آئے گی، آقا کریم کی شان نظر آئے گی۔ ابھی دیکھیے بات تو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کی، بات تو ہو رہی ہے فرعون کی، یہ نہیں کہا کہ جب موسیٰ کے رب نے کہا موسیٰ جا فرعون کے رب کے، فرعون کا رب تمہیں کہہ رہا ہے، فرعون کا بھی وہ رب، موسیٰ کا بھی وہ رب، کائنات کی ہر چیز کا وہ رب، لیکن رب بھی یہ کہتا ہے کہ رب تو ساری کائنات کا ہوں لیکن میں کہلانا رب محمد چاہتا ہوں۔ اذ نادى ربك، محبوب جب تیرے رب نے کہا، اللہ اکبر، کتنی کتنا پیارا انداز ہے، دیکھو نا، یہ بھی تو رب کہہ سکتا ہے جب میں نے کہا، اے محبوب جب میں نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، نہیں یہ نہیں کہا، کہہ سکتا ہے، اس میں بھی مانن کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن رب کو کتنا پیار ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتا ہے وَإِذْ نَادَى، اور محبوب یاد کرو، ربو کا جب تیرے رب نے کہا، ندا دی جب تیرے رب نے موسیٰ، حضرت موسیٰ کو، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، موسیٰ ظالم قوم کے پاس جا، ظالموں کو جا کر تبلیغ کر، کون سی ظالم قوم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم، اَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ نہیں ڈرتے جنہوں نے کفر و معاصی سے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر انہیں طرح طرح کی ازائیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا، اس قوم کا نام قبط ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا جنہیں ان کی بد کرداری پر رجر فرمائے، اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ڈرتے نہیں ہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی فرما برداری کر کے اس کے عذاب سے نہ بچائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اور کیا عرض کرتے ہیں، قال رب انی اخاف، باری تعالیٰ میں ڈرتا ہوں، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، وہ مجھے جھٹلائیں گے، فرعون بڑا ظالم ہے، وہ مجھے جھٹلا دے گا اور پھر میرے ساتھ زیادتی کرے گا، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگی کرتا ہے، باری تعالیٰ ان کے جب وہ جھٹلائیں گے تو میرے دل میں ایک تکلیف پیدا ہوگی۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ، سب نبی بڑی شانوں والے، عظمتوں والے، کسی نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں، لیکن میرے محبوب کو دیکھیے، وہ تو کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ میرے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے جب مجھے کچھ جھٹلاتا ہے، لیکن ادھر محبوب اللہ اکبر رب کہہ رہا ہے، رب کے فیچر محبوب کچھ تو کہو نا، ہمیں کو غرق کر دیں، اور محبوب کا سینہ جو ہے اتنا کھلا ہے، محبوب کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ، نہیں سمجھے، چند دن اور صحیح، یہ نہیں تو ان کی اولادیں صحیح، غرق نہ کرنا، بلا یانتے کو، اور نہیں میری زبان، لسانی میری زبان نہیں چلتی، باری تعالیٰ میری زبان میں بھی مسئلہ ہے، گفتگو کرنے میں کسی قدر تکلیف ہوتی ہے، اس کا اس عقدا کی وجہ سے جو زبان میں بیان فگر فنی منہ میں آگ کا انگارا رکھ لینے سے ہو گیا تھا، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، باری تعالیٰ رسول، ان کو بھی رسول بنا دے نا، میری مدد کرے گا، جیسا دوسری آیت میں آیا، باری تعالیٰ میری کمر جو ہے میرے ہارون بھائی سے مضبوط کر دے، میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آج کا کوئی ہوتا مولوی تو فوراً فتوا جاتا، ارے رب بھیج رہا یہ غیر اللہ کو، پھر بھی کہہ رہا میری مدد پر غیر، یہ تو کیا کہہ رہا، کہا چلو میں اس کو بھی رسول بنا دیتا ہوں، اس کو بھی تیرے ساتھ بھیجتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت شام میں تھے اور اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, ان کا مجھ پر ایک الزام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ فرعونیوں کا, بنی اسرائیل والوں کا مجھ پر ایک الزام ہے. کیا؟ کہ جب وہ پیچھے واقعہ گزر چکا, آپس میں ایک مسلمان بنی اسرائیل والا اور ایک قبطی لڑ رہے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑاتے چھڑاتے اس کو ذرا سختی سے ہاتھ لگایا تو وہ آدمی گرا اور مر گیا. ارے اللہ کے کلیم کا ہاتھ تھا, ذرا سختی سے لگا اور مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرما گئے. اب وہ کہنے لگے اللہ سے, والا ہمارے یہ ذنبن, باری تعالیٰ مجھ پر انتظام ہے, فاخاف و این یقتلونی, تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں. اس کے بدلے میں, یہاں ذنب کا معنی دیکھیے, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا الزام, کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے, لیکن اس کے علاوہ دوسرے جتنے ترجمے ہیں دیکھیے, سبھی نے گناہ کیا. نبی معصوم, یہ زبانوں سے کہتے ہیں نبی معصوم ہے, حقیقت میں مانتے نہیں ہیں. کبھی اپنے نبی کو کہتے ہیں ہمارے نبی کے گناہ رب نے معاف کر دیے, کبھی اپنے نبی کو گناہگار, کبھی حضرت معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام کو گمراہ, اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گناہ کی تہمت. حالانکہ چونکہ عربی زبان بڑی وسیع ہے, تو جیسے اور الفاظ کے کئی معنی ہیں, اسی طریقے سے ذنب کے بھی کئی معنی ہیں. قال کلا, فرمایا یوں نہیں, اللہ نے کہا موسیٰ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کر دیا اور دونوں کو حکم دیا. کہا قتل تو نہیں کرتے, لیکن تو نے کہا ہے تو چلو ساتھ لیتے جو اس کو بھی. فذهبا بآياتنا, تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ. انما انتم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں, جو تم کہو اور جو تمہیں دیا جائے اور جو وہاں فرعونی بات کریں گے, موسیٰ ہماری مدد تیرے ساتھ ہے, ہم سنیں گے تو کیا کہتا اور وہ کیا کہتے ہیں. اب فاتیا فرعون, تو فرعون کے پاس جاؤ. فقولا, دونوں کہو, انا رسول رب العالمین, دونوں سے کہو کہ ہم سارے جہان کے رب کے رسول بن کر آئے ہیں. ان ارسل, بھیج دے مانا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو, تاکہ ہم انہیں سرزمین شام میں لے جائیں. فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا, اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد کم و بیش 630,000 تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے. آپ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے, دست مبارک میں عصا مبارکہ تھا, عصا کے سرے پر زنجبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا. اس شان سے مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے. آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے, فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو. یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے, جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت فرعون, میں موسیٰ رب العالمین کا رسول ہوں. فرعون کو خبر دی گئی. صبح کے وقت آپ بلائے گئے, آپ نے پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کی. پھر فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا. فرعون نے آپ کو پہچان لیا, کیونکہ فرعون کے تو گھر آپ رہے تھے. فرعون نے پہچان کر کہا, کالا علام رب کا, کیا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ فینا, اپنے یہاں ولیدن, بچپنے میں ہم نے تجھے پالا نہیں موسیٰ؟ ولبستا فینا من عمر کا سنین, اور کتنے سال تو ہمارے ساتھ رہا, ہمارے گھر میں رہا, کتنے سال تک ہم نے تیری پرورش کی؟ مفسرین نے کہا کہ 30 برس. اس زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لباس پہنتے تھے, اس کی سواریوں پر سوار ہوتے تھے, اور لوگ اس کو, حضرت موسیٰ کو فرعون کا فرزند سمجھتے تھے. تو اس نے احسان جتایا، موسیٰ میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا، تجھے اپنی ہر چیز برتنے کو دی، آج تو مجھے ایک رب کی توحید کی دعوت دینے آ رہا ہے، فعلتا فعلتا کلاتی فعلتا، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا ہے، کسی کو قتل کیا، وانت من الکافرین معاذ اللہ استغفر اللہ، اور تو اے موسیٰ نہ شکرا ہے، ہم نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کی اور تو ہمارے ہی مقابلے میں آ گیا، تو شکر گزار نہیں ہے کہ تم نے ہماری نعمت کی سپاس گزاری نہ کی اور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذن وانا من الضالین، موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی، یہ جو قتل میں نے کیا، قتل تو نہیں کیا، میں نے تو اس کو ہاتھ لگایا تھا، میں نہ جانتا تھا کہ دھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، میرا مارنا تعظیم کے لیے تھا، قتل کے لیے نہیں تھا. ففرار تو من کو، تو میں یہاں سے نکل گیا، لما خفت کم، میں تم سے ڈرتا تھا کہ تم مجھے قتل کرو گے، لہذا میں شہر مدین کو چلا گیا. فواہب علی ربی حکمم، تو رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا، مجھے چن لیا. وتلک نعمت، اور یہ کوئی نعمت ہے، تمنو ہے علیہ، جس کا تو نے مجھ پر احسان کیا، احسان جتلایا ابھی، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھے بنی اسرائیل. یعنی حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو جو احسان جتا رہا ہے، میں اپنے آپ تو تیرے گھر میں نہیں گیا، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، تو نے حکم دے دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے، لہذا میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے مجھے صندوق میں ڈال دیا، صندوق تیرے محل کے نیچے آ گیا، تو نے نکالا تو اس میں میں تھا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے، تو نہ پکڑ پا، تو نے ہی تو یہ سارے اسباب پیدا کیے، لہذا اب اس کو یعنی مجھ پر تو احسان نہ جتا. قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون بولا کیا ہے سارے رب کا مالک بادشاہ، کو کہہ رہا ہے میں تمہیں سارے رب کے بادشاہ کی طرف بلاتا ہوں، تو کون ہے وہ رب تیرا؟ قال لمن حوله، قال رب السماوات والارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، جو ان کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو، یعنی اگر تم اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی دلیل کافی ہے. ایقان اس صرف کو کہتے ہیں جو استدلال سے حاصل ہو، اسی لیے اللہ کی شان میں موقن نہیں کہا جاتا. تو کہا اگر تو یقین رکھے تو رب کی نشانیاں تو بہت ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ کر تو دیکھنا. قال لمن حولہ، تو فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے پوچھا الا تستمعون، تم غور سے سنتے نہیں یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت اس کے ارد گرد اس کے قوم کے اشرار میں سے 500 شخص تھے جو زیوروں سے راستہ زمین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان سے فرعون کا یہ کہنا کیا تم غور سے نہیں سنتے، بائی مانا تھا کہ زمین و آسمان کو قدیم سمجھتے تھے اور ان کے حدود کے منکر تھے، مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنا چاہا جن کا حدود اور جن کا فنا مشاہدہ میں آ چکا. اب آپ فرماتے ہیں قالا ربکم، کہا اگر زمین و آسمان کا رب نہیں مانتا، تو کہتا ہے زمین و آسمان صدیوں سے ایسے ہی ہیں، ان کو کسی نے نہیں بنایا، تو قال ربکم و رب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام ہے تیرا رب اور تیرے اگلے باپ دادوں کا رب. یعنی اگر تم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو خود تمہارے نفوس سے استدلال پیش کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو جانتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اپنے باپ دادے کو جانتے ہوئے مر گئے، فنا ہو گئے، تو اپنی پیدائش سے ان کے فنا سے پیدا کرنے اور فنا کر دینے والے کے وجود کا ثبوت ملتا ہے. قال انا رسولکم الذی ارسل علیکم، بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. لمجنون معاذ اللہ, یہ مجنو ہے, عقل نہیں ہے ان میں, پاگل ہیں معاذ اللہ. فیصل اللہ فرعون نے اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا, جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو خارج عقل کہتا تھا. حقیقتا اس طرح کی گفتگو عجت کے وقت آدمی کی زبان پر آتی ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرض ہدایت اور ارشاد کو لاوجہ کمال ادا کیا اور اس کی تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود مزید جان کی طرف توجہ دی. دیکھیے ایک طریقہ اللہ نے بتا رہا ہے کہ اس کے انبیاء کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں آدمی گرم ہو گیا تو ہم بھی گرم ہو گیا, فوراً اس پر لاٹھی مار دی, چل بھاگ جا. نہیں, گمراہ تو باتیں کرتا رہتا ہے, انبیاء کا طریقہ یہ ہے, وہ استدلال پیش کرتے جاتے ہیں, وہ دلائل پیش کرتے جاتے ہیں. جیسا ہم نے حضرت موسیٰ اور نمرود کا مناظرہ ابھی پیچھے پڑا تھا کہ حضرت موسیٰ سے, حضرت ابراہیم سے نمرود نے پوچھا کون تیرا رب, کہا جو ربی اللہ جی یوجی بھائی نہیں تو جو مارتا ہے زندہ کرتا ہے. اس نے بھی ایک آدمی دو آدمی بلائے, ایک کو چھوڑ دیا کو مار دیا, کہا یہ دیکھو میں بھی مارتا زندہ کرتا ہوں. اب حضرت ابراہیم چونکہ اس کے سارے اسی کے ماننے والے, واہ واہ واہ جی کیا بات ہے جی. اب آپ نے کہا اس پر جرا کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, آپ نے دوسری دلیل پیش کر دی, کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, نمرود تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبوہت اللہ جی کافر, کافر کے ہوش اڑ گئے. اب یہاں بھی حضرت موسیٰ ان باتوں پر ڈرتے نہیں, آگے چلتے, آگے اس سے اچھی جو ہے وہ دلیل پیش کرتے. کالا رب المشرق والمغرب, میرا رب جو ہے وہ کون ہے, مشرق کا رب ہے مغرب کا رب ہے, وما بینہما, اور جو ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. کیونکہ یعنی مشرق سے آفتاب کا طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا, سال کی فصلوں میں ایک حساب معین پر چلنا, ہواؤں بارشوں وغیرہ کے نظام, یہ سب اس کی وجود قدرت پر دلالت کرتے. ان کو تم پا چلوں, اگر تمہیں فرعون عقل ہو تو دیکھو تو صحیح نا. اور فرعون متحیر ہو گیا اور سارے قدرت الہی کے انکار کی راہ باقی نہ رہی, کوئی جواب اس سے بن نہ پایا تو کہا کالا ان تخت الہن غیری, اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ ٹھہرا دیا, اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ مانا, لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, میں تجھے قید کر دوں گا. اب جو قید ہے اس فرعون کی بڑی ظالم قید تھی, وہ ایک کنواں کھودتا تھا اور اس میں جو اس کو جس کو بھی یعنی اس نے قید کرنا ہوتا تھا ڈال دیتا تھا, نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی نہ کچھ نظر آتا, اتنا گہرا عمیق کنواں گڑا اس نے کھودا ہوا تھا کہ جس کو قید کرنا ہوتا اس میں پھینک دیا کرتا تھا. تو کہا موسیٰ اگر تو میری بات نہ مانی, تو اگر تو اسی جگہ اسی طریقے سے میرے سوا پوچھتا رہا اور اگر تو نے کسی اور خدا کا نام لیا تو میں تجھے قید کر دوں گا. کالا اولا جے تو کب شعیم مبین, کہا اگر میں تیرے سامنے کوئی بڑی اچھی دلیل لے تب بھی مجھے قید کرے گا, تب بھی تو مجھے جیل خانے میں بھیج دے گا, اگر میں تیرے سامنے موجزات لے کر آ جاؤں تب بھی. جو تو اب اس نے کہا کالا فاتی بھی ان کو تمن ساد کی نے موسیٰ اگر تو سچا تو لے کے آ, کیا تو لائے گا, کیا تو موجزہ لائے گا, لا اگر تو سچا ہے. اللہ اکبر. فالقا عصاہ فاذا ہے یا ثعبان مبین, حضرت سینا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, آپ نے اس عصا کو زمین پہ رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا, وہ چلتا پھرتا سانپ بن گیا. اب فرعون دوڑنے لگا, اتنا بڑا اژدہا کہ فرعون کو ایک ہی لکمے میں اپنے اندر لے جائے, حالانکہ عصا مبارکہ تو چھوٹا تھا لیکن اژدہا بہت بڑا بن گیا. اب فرعون گھبرا گیا, فرعون ڈر گیا اور فرعون بھاگنے لگا. آپ نے کہا اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے رب جل مجد الکریم کی طرف سے مجھے موجزہ عطا کیا گیا. اس نے کہا مجھے اس سے بچا لو, حضرت موسیٰ کلیم نے آگے بھرے اور اس اسدہ کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر آسے کا آسا تھا. یہ انبیاء کا کمال ہے, ہاتھ لگائیں تو جان پیدا ہو جاتی ہے. یہ لکڑی کے آسے اور لکڑی کی چھڑیاں جو ہیں یہ چلتے پھرتے انسانوں کی طرح زندہ ہو جاتی. آج لوگ نبیوں کی حجات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, نبی بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن انبیاء اکرام جس چھڑی کو ہاتھ لگائیں, جس پتھر کو ہاتھ لگائیں, جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ زندہ ہو جاتی ہے, وہ بولنے لگتی ہے. میرے آقا جس پتھر کے پاس سے گزر جاتے وہ پتھر سلام پڑا کرتا, میرے آقا درختوں کو حکم کرتے درخت چل کر آ جاتے, سلام آ کر عرض کرتے, پتھروں کو اشارہ کرتے, پانی کے اوپر کشتی کی طرح تیرنے لگتے. میرے آقا کریم جس پتھر کے پاس سے گزر جاتے آپ کی خوشبو اس پتھر کو لگتی, وہ پتھر زندہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آسے کو پکڑتے ہیں تو آسا ہے, چھوڑتے ہیں تو بہت بڑا اژدہا ہے. جب آپ نے پکڑا تو پھر وہ یہ آسے کا آسا تھا. وہ نازا یادہ ہوں فائدہ ہے یا بیدا ناظری, اور اپنا ہاتھ نکالا جب ہی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا. حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا, جب باہر نکالا تو جیسے آج گلوب جلتے اور روشنی دیتے ہیں ایسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پورے کا پورا ہاتھ نور کا اور یعنی بجلی جیسے روشنی دیتی ہے, ایسے روشن ہر طرح روشنی ہو جاتی. حضرت موسیٰ کا ہاتھ نور کا تھا, اپنی بغل میں لے جاتے باہر نکالتے تو آج کے کئی آباد کے بلب سے زیادہ روشنی ہو جاتی. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے ید بیضا. لیکن یاد رکھیے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہم دارت تو تنہا داری. جو کچھ سارے نبیوں کو ملا وہ سارے کا سارا آقا کریم کی جھولی میں اللہ جل مجد و کریم نے ڈال دیا. ادھر تو ہاتھ نور کا بنتا ہے, ادھر تو ہاتھ جو ہے روشنی دیتا ہے, اور ادھر میرے آقا چھڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو چھڑی روشن ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ آپ نے یہ معجزہ سنا, میں نے بھی آپ کے گوش گزار کیا اور علماء سے بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, باتوں میں رات ہو گئی, باہر نکلے تو اندھیرا چھا گیا. عرض کی یا رسول اللہ گھر جانا ہے تو باہر کو اندھیرا بنا ہے. آقا نے کہا تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے؟ صحابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ. آقا نے ہاتھ لگایا وہ چھڑی یوں روشن ہو گئی جیسے آج بجلی کی ٹیوبیں روشن ہوتی ہیں. وہ پکڑ کے چلے, ہر طرف روشنی ہو رہی ہے, ہر طرف نور بکھر رہا ہے. آگے جا کر ایک کا گھر ایک گلی میں تھا, دوسرے صحابی کا گھر دوسری طرف تھا. تو وہ کہتے ہیں بھائی تیرے پاس تو چھڑی ہے روشن ہے تو میں تو پھر اندھیرے میں. تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے ہاتھ لگایا یہ نور یہیں ختم نہیں ہوگا, آؤ اس چھڑی کے ساتھ چھڑی لگاؤ تیری چھڑی بھی روشن ہو جائے گی. وہ چھڑی بھی نور کی ہو گئی جو چھڑی کے ساتھ چھڑی لگی. ارے دیکھیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا کی اولاد تو اولاد ہے, جو چھڑی کو ہاتھ لگائے وہ نور کی ہو جاتی ہے, چھڑی سے چھڑی لگے تو وہ چھڑی نور کی ہو جاتی ہے. میرے آقا کا نور وہیں ختم نہیں ہو جاتا, وہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ تھا, لیکن یہ میرے آقا کا ہاتھ جس چھڑی کو لگے وہ چھڑی روشن, جس چیز کو لگے وہ چیز روشن ہو جاتی ہے. تو حضرت اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ بھی ایک معجزہ عطا فرمایا تھا جس کو ید بیضا کہا جاتا ہے, چمکتا ہوا ہاتھ. اور پھر آگے جو ہوا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو اپنے معجزات دکھائے انشاءاللہ ان کا ذکر خیر جو ہے وہ کل کے درس میں ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منیر بھائی تشریح لاتے ہیں, ایک ناشری ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد حسب ثابت حسب دستور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.